Veris dulcis in tempore, florentis da sub arbore, Uriana cum sorore, dulcis amor, ite carevo tempore, figilio, ite carevo tempore, figilio. Tempore figilio, quid te caro tempore.